puso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka, sino ba tong mukhang gago? Nagkandara pa sa pagkanta at nasisintunado sa kaba. Mayroon pandalang mga rosas, suot na may maong nakupas, at nariyan pa ang barkada, nakaporma nakabarong sa awiting daig pa, minus one at singalong. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito, sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Hindi ba't parang isang sine, isang pelikulang romantiko? Hindi ba't ikaw ang bidang artista at ako ang iyong leading man sa istoryang nagwawakas sa pag-ibig na wagas? Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito, sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo.